co dzień twoich kroków cień. Gdy przechodzisz przez podwórze z zapiranych rzęs, nie dostrzegasz mnie, nawet kiedy tkwię przy murze. Zanim zamkniesz drzwi, zanim znikniesz mi w korytarza czarnej dziurze, złowię jeszcze raz twoich oczu blask, by pamiętać jak najdłużej, że jestem powietrzem na pereł przed wieprzeniem. Rzucisz na pewno nie, że jestem bez sensu jak blad od kredensu. Nie spojrzysz na ciało me. Widzę jak co dnia zawsze inny pan wchodzi z tobą do mieszkania. Patrząc z okna w dół widzę ino stół, resztę gałąź mi zasłania. Pierwszy lepszy gość, co masz malu dość, i samochód Lexusowy. Wchodząc w progi twe przypomina, że taki jestem niewyjściowy, że jestem powietrzem, a pereł przed wieprzeniem. Rzucisz na pewno nie, że jestem bez sensu jak blat od kredensu. Nie spojrzysz na ciało me. Tomek solo! Cudowny cień, gdy przechodzisz koło bramy. Z zapiranek rzęs nie dostrzegasz mnie, może boisz się swej mamy. Konwenanse precz, to nie moja rzecz, lecz jak mam osiągnąć EDM, jeśli ona ma lat 22, a ja jutro skończę 7 silnia. Wiem, jestem powietrzem, a pereł przed wieprzeniem. Rzucisz na pewno nie, więc jestem bez sensu jak blat od kredensu. Nie spojrzysz na ciało me. Więc jestem powietrzem, a pereł przed wieprzeniem. Rzucisz na pewno nie. Więc jestem bez sensu jak blat od kredensu. Nie spojrzy, nie spojrzy na ciało. Nie spojrzy na ciało. Nie spojrzy na ciało. One time down we beat on our corner on our beat beat do do do. Kim on na na na papia na na beat do do do na. Więc jestem powietrze na peru przed wieprzenie. Rzucisz na pewno nie. Więc jestem bez sensu jak blado kredensu. Nie spojrzysz na ciało. Czy ktoś ma coś do zapisania, do dopisania? Muszę zapisać smutne piosenki, tak. Pan Tadeusz, Pan Tadeusz. Szekier solo. Dedykowana jest polskiej młodzieży pochodzącej z północy kraju, która to młodzież w wyniku przemian ustrojowych i wiatrów wiejących z kierunku Seattle zmieniła trochę szyszynkę na szyszkę, dzięki czemu druga zwrotka brzmi mniej więcej tak. Na ten czas twój z kiech być ją na twarz mnie przypięty jest kurwa. Woli jak wąż, wąż, bo arko wręcz do łysku przyjeść snow, i snow, i snow, i snow, i snow. Śnieg, i śnieg, i śnieg, i snow. I snow, i snow, i snow, i snow, i snow. Razem, Pan Tadeusz. Pan Tadeusz. Pan Tadeusz. Pan Tadeusz. Wojski solo. Gdzie epilog? Gdzie epilog? Gdzie epilog? Gdzie epilog? Gdzie lukiem na niebo. Niebo. Piętnaście osób, 16 może. Niebo! Niebo! Niebo! Chłopcy muszą sprzeć z tamtej strony taki poziom głośności, żeby ich wzięło właśnie. Czy da to? To wynaje. Na raj. Niebo. Do wynajęcia. Niebo. Z widokiem na raj. Niebo. Do wynajęcia. Niebo. Dziękujemy serdecznie. Tomek Hernik, Marek Smograjs, Adam Zadora, Maksymilian Szenengiewicz i Andrzej Czamara, a także Robert Kasprzycki. Dziękujemy bardzo. Przedmioty, kształty, drzwi. Coraz głębsza tak. Ujrzał w nich ją niezamazany zarys ust. Palił wargi i ćmiła. Spalił dziś tamten list i grzał przy nim twarz. A w sercu góra coraz wyższa tak. Wspiął się na szczyt i skoczył w dół po śnieżnym mchu. Lecz usłyszał zgrzyt. Mija nic, piszczy wiatr. Krok przybliża cel. W kieliszku biała gwiazda prawdy lśni. Uwięziona w szkle. Więc zaraz drzelu głośny śpiew. Do pęknięcia płuc. Spalił dziś kruchy most. Ogniem buchnął piec, spalił powieki, brwi poczerniuchną. Odebrał wzrok Więc jak ty zjesz, milczy nikt, który umarł w nim. Resztę zdjęć i grzał przy nich twarz, milcząc wygarniał popiół, kiedy już zczezły do sna. Tylko w pamięci drwiły rdzeń, miejsca, przedmioty, kształty drzwi, których nie strawił żaden żar. Jak sen na ból wciąż będą śmieć. Tylko w pamięci drwiły rdzeń, miejsca, przedmioty, kształty, drzwi, których nie strawi żaden żar, jak zęba ból wciąż będą ćmić. Ta-di-dam, ta-la-la-laj, ta-la-la-la-lam, ta-di-dam, ta-la-la-laj, ta-la-la-la-laj, ta-di-dam, ta-la-la-laj, ta-la-la-laj. To by było na tyle. Dziękuję Państwu serdecznie. Bardzo cieszymy się, że mieliśmy okazję zagrać przed taką publicznością w tak zacnym studio, tak zacnego radio, w tak zacnym mieście, tak zacnego kraju, tak zacnej planety. Dziękuję bardzo serdecznie. Tomek Hermit, Max Szedęgiewicz, Adam Zadora, Marek Rajs, Andrzej Czamara i Robert Kłaszczycki. Dziękuję Państwu bardzo, bardzo serdecznie. Do widzenia. Tak było 28 lutego 1998 roku na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wieczór poprowadził Marek Niedźwiecki, a zagrali dla Państwa, tak jak Państwo słyszeli przed momentem, Dobrze się bawiąc, nawiązując znakomity kontakt z publicznością, Robert Kasprzycki i jego zespół. To może teraz wróćmy do rzeczywistości współczesnej. 15 lutego w Kielcach, Kasprzycki i Wyrwa. Tak to brzmi, ale tak zagrają w takim składzie. 1 marca w Krakowie Kasprzycki Trio. No i 8 marca w Warszawie. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej ponownie. To będzie 4. koncert Roberta w Trójce. No i już się cieszę na to spotkanie z jego muzyką na żywo. To jeszcze nie jest koniec dzisiejszej audycji, wręcz przeciwnie. Jeszcze przed nami sporo wspomnień. Teraz płyta z roku 2006. Światopodgląd. Skończyłem się, już wypisałem ołówek niezaczarowany. Patrząc za siebie jasno widzę zwykłe niezjednoczone Stany. Strachu i lęku przed terapią od prawie roku na odwyku. Ktoś brudnych myśli szczelnie zapiął, nie widać nic, że oko wykol. Nie wierzę w nic, co wiem. Niewiara ta niewiele zmienia. Bo jeśli świat jest tylko narkotycznym snem, to nie ma z niego przebudzenia. Nie wierzę w nic, co wiem. Niewiara ta niewiele zmienia. Bo jeśli świat jest tylko

mnie trwa jak ból, jak czas na sen. Że żyję snem, choć czasu dość mam, przecież wiem, że czasem trudno wierzyć w nas i w to, że rany leczy czas. Nie cofnie się tak kilku dni i nie tak łatwo teraz być własnych pragnień, Dorianem Grayem, z vis-a-vis. Jak ból, jak trans, jak sen, co wiecznie trwa. Jak ból, jak czas. Jak sen, jak ból, jak czas na sen. Vis-a-vis. A wcześniej Światopodgląd, piosenka, która dała tytuł również całej płycie, a na koncercie w 1998 roku, dokładnie 28 lutego 1998 roku, na koncercie w Trójce, z tego co widzę na okładce, nosiła jeszcze tytuł Nie wierzę w nic, co wiem, w nawiasie Przebudzenie. Robert Kasprzycki, bohater naszego dzisiejszego piątego spotkania w audycji TAK, czyli Trójkowe Archiwum Koncertowe. 8 marca w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale tych dat na trasie Roberta, dumnie to brzmi, trasie koncertowej, jest więcej. Opowiadałem o tym, że Kielce 15 lutego. A widzę też na Facebooku artysty, że 7 marca w Łodzi zagra Robert Kasprzycki również. A teraz w tym archiwum koncertowym trójkowym, proszę Państwa, jak zwykle poszperałem. Znalazłem, jak słychać, to nie płyta tak brzmi, tylko tak brzmi książka na razie. A płyta dołączona jest do książki. Piosenki i nie. To była taka oto rzecz, że w książce pomieszczone zostały piosenki Roberta. Nie wiem, czy wszystkie, jakie do tej pory napisał, ale być może tak było. Tak właśnie sobie przeglądam tę książkę, odnajdując datę tego koncertu. To było 30 czerwca 2007 roku, studio S5, Radia Kraków. Na scenie pojawił się Robert, no i tak zaczął się ten koncert. Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy koncert jest koncertem wyjątkowym, bo koncertem moim w tym radiu. Koncertem wyjątkowym, bo zaczynamy od grania wczesnego, czyli bardowskiego, a kończymy na graniu tak zwanym bardzo bardowskim. To też zaskakujące de facto. Za chwileczkę pojawią się moi koledzy, którzy tutaj będą wykonywać muzykę. Ja postaram się to słowem jakoś zapełnić. Cóż, Chyba możemy zacząć. List od nieznanego poety. Moje okno z widokiem na rzekę, takie samo jak innych okien sto, z czarną jaskółką zamarłą w locie, wibrującą od hałasu szybą. Moje okno bez widoków na przyszłość, tylko na rzekę, co jak twierdził Heraklit, jest niezmienna w zmienności bezdennej, tak bezdennej jak mój nad nią zachwyt. Moja rzeka w ramy okna zabita, mam wyłączność na tę krawędź horyzontu. To nic, że firanki stargał wiatr, a dziury są zapchane gazetami. Tak z oczami jak mi śnie niskie filiżanki, pięknym, giętkim, fioletowym językiem, zawieszony na pętli czasu, na klamce okna z widokiem na rzekę, nie na przyszłość. Nie na przyszłość. Moje okno z widokiem na rzekę, takie samo, może jednak inne, z czarną jaskółką przeciętą w pół na szybie, przekwitłą pelargonią krwi. Pelargonią krwi. Przekwitłą pelargonią krwi. Moje okno. Znów kończy się patrzeniem w sufit. Jego biel rozjaśnia nocny splin. Miasto śpi swym snem kamiennych żółwi. Palcem w ciemność kreślę rejestr swoich win. Znów patrzyłem wokół, lecz nie zobaczyłem, co być może dostrzegłby najgłupszy z was, że zdeptałem to, co sam stworzyłem. Długo budowany, hermetyczny świat, przez brudne czyny, plugawe rozmowy, co nocny i codzienną noc, zawsze winny i ciągle bez winy, między prawdą a kłamstwem przemykam jak kot. Z obrzydzeniem patrzę w otępiałe twarze, bagnem bzdur bełkocze ten pijany tłum. Pomiędzy rynsztokiem a świętym ołtarzem płyną mam skrzywione w paroksyzmie słów, że ten senny koszmar nigdy się nie wyśni, bo jest przebudzeniem z koszmarnego snu. Przez brudne czyny, plukawe rozmowy, dzień co nocny i codzienną noc, zawsze winny i ciągle bez winy, między prawdą i kłamstwem przenikam. Przez brudne czyny, plukawe rozmowy, dzień co nocny i codzienną noc, zawsze winny i ciągle bez winy, między prawdą i kłamstwem przenikam. Między prawdą a kłamstwem przenikam, między prawdą a kłamstwem przemykam, jak kot, jak kot, jak kot, jak kot, jak kot. List od nieznanego poety i ballada o mieście, nocna zresztą. To od tych piosenek zaczął się koncert Roberta Kasprzyckiego w Radiu Kraków w czerwcu 2007 roku. Poznali państwo tę drugą piosenkę? Ballada o mieście, nocna zresztą, to brudne czyny, które znalazły się na płycie 4, ubiegłorocznej płycie Roberta Kasprzyckiego. To było trio w składzie Robert Kasprzycki, głos, gitara, Michał Łanuszka na gitarze i Tomasz Hernik na puzonie, akordeonie i duduku. Tak, tak, ten sam Michał Łanuszka, którego doskonale państwo znają z najnowszej płyty z piosenkami Leonarda Cohena i z koncertu, niedawnego koncertu z 24 stycznia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w audycji Mało Obiektywnie. To tak to właśnie wtedy się układało. To była płyta, właściwie książka, Piosenki i nie. To zawartość dorobku literackiego Roberta Kasprzyckiego. Także 14 premierowych piosenek, no i także dwie, które już wtedy znaliśmy z płyty Światopodgląd. Wróćmy na ten koncert jeszcze. Trzy utwory przed nami. Oda do garnuszka, list, a właściwie dwa i brudny autobus do stacji Golgota. Robert Kasprzycki na koncercie w Radiu Kraków. Jak bardzo chciałbym powrócić do garnuszka z pękniętym łóżkiem, buka z drzewa zerwanego na szczęście, znów kraciastą przytulić poduszkę. I na wiosnę pojeździć rowerem, kiedy śnieg już stopnieje z chodników, na rzekę okręcik z papieru, by jak ja mógł popłynąć donikąd, od sąsiadów pożyczyć porzeczek, nawet palec skaleczyć na gwoździu, czasem z Maćkiem pogadać od rzeczy, czasem cichy odwiedzić kościół.